de dames van Lois Lane aan het begin van deze late avond. Je hoorde van ze een van hun echte grote hits. Je hoorde It's the First Time. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent. Na deze eigenlijk best wel meevallende dag. Vanmiddag een lekker zonnetje. Dat was wel apart eigenlijk, want we dachten dat het allemaal somberheid zou zijn. Sombermans, zoiets, hè? Zo'n term. Maar het is allemaal wel meegevallen. Maar goed, blijft natuurlijk wel herfst, hè? Met al zijn dalen en pieken. Goed, in de show vandaag heel veel lekkere muziek, samengesteld door Anja van Aalst, zoals iedere maandagavond. Dus het is weer een prima lijst met heerlijke muziek. Maar we gaan ook een paar leuke onderwerpen behandelen. Ook een ernstig onderwerp eigenlijk. Misschien wel twee ernstige onderwerpen. Zal ik het zo eens even bekijken. We gaan het hebben over Pernis. Ja, het kantoor van de stad zou daar willen of moeten verdwijnen. CDA Pernis strijdt tegen het sluiten van het stadskantoor, zou je kunnen zeggen. Je hoort het zo meteen. Er is een item van onze vaste columniste Marjoleine van Aperen. Het gaat over het grootste woonwaarhuis van de wereld, over IKEA. Ze is er geweest. Kijk of het bevallen is. Je hoort het zo meteen. En een informatieve avond over prematuren. Wat is dat nu weer? Een themaavond, een markt. Dat gaat dan over kinderen die te vroeg geboren zijn. En natuurlijk hun ouders. Of waarvan verwacht wordt dat het wel eens een keer anders zou kunnen gaan lopen dan de normale 9 maanden. Je hoort dat zo meteen hier allemaal in jouw late avond. I've had many times, I can tell you, times when innocence I trade for company and children saw me crying. I thought I'd had my share of that, but these missing nights are the longest. Midnight diamonds stud my heaven, southward burning lie the jewels that I place, and the warm winds that embrace me. Just as surely kissed your face. Yeah, these missing nights, they're the longest. How I missed you. How I missed you, I'm not likely to tell. I'm a man and cold daylight buys the pride I'd rather sell. All my secrets are a wasted affair. You know them well. Thinking of my going, how to cut the thread and leave it all behind. Looking when what? I take each day as it arrives, but these miss you nights are the longest. Lay down all thoughts of your surrender. It's only me who's killing time. Lay down all dreams and things once remembered. It's just the same, this miss you game. yeah, these mission nights are the longest. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Self stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Een paar jaartjes geleden maakte Bruno Mars de prachtige nummer. Count on me. Nou, dat kun je. Zeker. En Cliff Richard met Miss You Night hier in De Late Avond. De mooiste muziek zo'n beetje aan de einde, of het einde van de dag. We gaan het hebben over gemeentelijke politiek en de gevolgen ervan. Heel regelmatig gebeurt het dat na de gemeentelijke herindeling, zeg maar samenvoegingen van dorpen, er voorzieningen dreigen te verdwijnen. Die dreiging is nu ook reëel voor Pernis, een deelgemeente van Rotterdam. Daar dreigt de stadswinkel te verdwijnen. Een servicepunt van de gemeente waar je bijvoorbeeld je paspoort, je rijbewijs en dat soort dingen kunt aanvragen. Daar zijn de bewoners van Pernis dus heel erg bezorgd over. Daarover ga ik praten met Leen Hoogwerf. Hij is lid van de gebiedscommissie Pernis namens het CDA. Meneer Hoogwerf, goedenavond. Goedenavond. Meneer Hoogwerf, wat is er aan de hand in Pernis? Ja, wat er aan de hand is, we zijn natuurlijk weer opgeschrikt eigenlijk door het bericht van Rotterdam dat de stadswinkel dus per 010118 weer gaat sluiten. Wat is een stadswinkel? Een stadswinkel, dat is een winkel voor de burger, waar dus paspoorten, rijbewijzen, gehandicaptenkaarten, alles, identiteitsbewijs, je kan er trouwen zelfs. Ja, nu is Pernis eigenlijk een klein dorp aan de Maas, een beetje afgelegen van Rotterdam. Wat is daar erg aan dan? Nou, we zijn natuurlijk vrij op onszelf ingesteld in Pernis. En als je dus voor een rijbewijs of voor een paspoort naar Rotterdam of naar Hoogvliet moet gaan, dan is dat natuurlijk toch niet het leuke van de situatie. En zeker niet voor de ouderen onder ons, die dan ergens wel problemen krijgen natuurlijk met het transport. Hoeveel mensen wonen er in Pernis nu? Ongeveer 4800. Ja. En we hopen dus door de bebouwing dat we dus meerdere mensen krijgen. Nou ja, nu is het heel regelmatig zo dat bij gemeentelijke herindelingen, samenvoegen van dorpen, dat er voorzieningen verdwijnen. Had u dat niet kunnen voorzien? Want u zit tenslotte in de gebiedscommissie. Ja, kijk, weet u wat het is? We hebben al moeite gedaan om het dus in stand te houden. En er zitten nu twee medewerksters van Stadswinkel. En we willen dus toch wel dat we die faciliteiten houden op Pernis. Het is een klein dorp en je bent toch aangewezen op de lokale mogelijkheden. En ik hoop dat daar Rotterdam natuurlijk ook begrip voor op kan brengen. Ja, want waarom wil Rotterdam het eigenlijk sluiten? Nou, het zal weer een bezuiniging zijn. Maar ik vind, alle bezuinigingen zijn niet terecht natuurlijk. Ja, maar je zou kunnen zeggen van ja, dan hou je gebouw open voor, ja, wat eigenlijk? Nou, kijk, het gebouw wordt natuurlijk behoorlijk intensief gebruikt. En door allerlei deelgemeente activiteiten. En dat er ook, vooral in Rotterdam, dus regelmatig dus een aardige bezetting is. Dus wat dat betreft staat het niet leeg. Maar ja, je zou kunnen zeggen van goh, er is een metrolijn en daar is toch openbaar vervoer. Je zit toch zo in Saarloos? Ja, precies. Kijk, en dat is ook het punt. In Saarloos dus niet. Want dat is dus meer in de spits te bereiken door de RET. Je hebt dus in de spitsuur heb je een paar bussen dus die heen en weer rijden. Want er werken nog aardig wat mensen natuurlijk vanuit Pernis ook op de Waalhaven. Ja. En er wordt goed op ingespeeld en daar zijn we blij mee. Maar de metro is natuurlijk een ander verhaal. Eer dat wij dus als Pernissers ook bij de metro zijn. En voor oudere mensen zeker. Dat is een flink stuk lopen. En dat is voor iedereen niet zo ideaal natuurlijk. Hè? Ja. Hoe lang speelt dit nu eigenlijk al? Hoe lang is de gemeente Rotterdam ermee bezig? Ja, nou ja goed. We zijn dus eigenlijk al 2 jaar zijn we gekortwiekt. Kijk, we zijn natuurlijk wel blij met bepaalde dingen die we uit Rotterdam gedaan hebben gekregen. En dat is ook weer fijn. Ik bedoel, ik noem nu even de voetbalvereniging Pernis, de sporthal de Bontekoe, het havenlicht. Dat zijn allemaal punten dat je zegt van nou, oké, hier hebben we dus ook behoorlijk wat medewerking gehad voor Rotterdam. En daar zijn we blij mee. We moeten gewoon alle dienstverleningen op Pernis kunnen blijven houden. Ja, maar dus als de gemeente komt met een oplossing à la een SRV-bus, dat is voor u geen oplossing? Nee, absoluut niet. Ja. Nee, die faciliteiten moeten we gewoon houden. We moeten gewoon koesteren in een klein dorp als Pernis. U vindt eigenlijk, kort en goed, dat eigenlijk de Stadswinkel een basisvoorziening is voor uw oude dorp eigenlijk? Ja, kijk, we hebben natuurlijk een bezetting in Pernis, dat is 50%, is toch wel boven een bepaalde grens van 60 jaar. En dan denk ik, ja kijk, daar moet je natuurlijk toch erg voorzichtig mee omgaan. Zowel van die jeugd als met die ouderen natuurlijk ook. Dat is heel belangrijk. Ja, nu bent u lid van het CDA en lid van die gebiedscommissie. Ja. Hoe ligt het in de gebiedscommissie? Bent u alleen of is er een meerderheid? Nee. We hebben een 4-man sterke delegatie van het CDA en een 5-man sterke delegatie van Leefbaar Rotterdam. En we hebben ook een hele goede samenwerking met elkaar. En ook CDA naar richting Rotterdam, naar de coalitiepartner daar, hebben we ook een hele goed contact. En dat is ook erg belangrijk. Want kijk, anders word je ook helemaal niet meer gehoord natuurlijk ook. Hè? Wat gaat er nu gebeuren? Wat gaat u doen? Ja, dat is nou juist de vraag. Wat kunnen we nog doen? En dat is een heel groot vraagteken. We proberen nog naar Rotterdam te reageren uiteraard. En te kijken of er nog iets mogelijk is in die mate. En daar is iedereen toch wel mee bezig. Ik weet zeker dat onze voorzitter en vicevoorzitter daar ook keihard mee werken. Want het is heel belangrijk natuurlijk dat, wat ik nogmaals zeg, dat het voor Pernis gehandhaafd blijft dit. Goed. Ik wens u heel veel sterkte in de strijd voor het behoud van de basisvoorzieningen. Ik vond het heel leuk om met u gesproken te hebben. Goedenavond.

Een van de minder grote hits van ABBA. Hasta Mañana. Hier bij de late avond. En wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Zaz en La Pluie. Ja, de regen of de tranen. La Pluie. Ja, toch? Zou zomaar kunnen. Zometeen de column van Marjolein van Aperen gaat over IKEA na Donna Taggart. En This I Promise You. My love, here I stand before you. I am yours now. From this moment on, take my hand. Stop me shaking. We'll share forever. This I promise you. And when I look in your eyes, all of my life is before me. And I'm not Dit is De Avondpassage, een column van Marjoleine van Aperen. IKEA. Afgelopen zondag was het. Een wat druilerige dag in oktober, maar niet erg genoeg om de gehele dag binnen te blijven. De hele week had ik mezelf in beslag laten nemen door vele huishoudelijkheden en schrijfwerk. En nu had ik toch wel erg behoefte aan een verzetje. Even erop uit. Even de mindset op iets anders. Even genieten en ontspannen. Opgeslokt, als ik de afgelopen dagen was geweest, was het maken van een gezellige afspraak of het oriënteren op een leuk evenement er niet van gekomen. Normaal ga ik graag wandelen op zondag en denk ik er ook om die reden niet zo over na. Maar het weer noopte mij een alternatief te vinden. Toen ik mijn moeder aan de lijn had, die zei dat ze op een meubelboulevard liepen, ontstond het idee. Ik ga naar IKEA! Sommige dagen van het jaar kan ik daar echt heel veel zin in hebben. Lekker een beetje rondkuieren en wat wooninspiratie opdoen. Enthousiast worden over bepaalde mooie kleurcombinaties en af en toe wat onbenulligs, zoals een pak vaccinlichten of servetten, in mijn gele tas stoppen. Ja, dat was een goed idee. Ik informeerde mijn vriend over het plan en hij zag het wel zitten. Hebben we toch een uitgezette wandeling, maar dan zonder de noodzaak een regenpak te dragen. Een echt frisse neus krijg je niet van me, ach, je bent er even uit. 16:30 na een fikse omleiding arriveerden we en het was druk. Dit hadden we niet verwacht, zo 1,5 uur versluitingstijd op de laatste dag van de herfstvakantie. Maar die gratis bak koffie en buitengewoon voordelige hotdogs als beloning wilden we niet aan onze neus voorbij laten gaan. We liepen langs de ballenbak, waar een rij aan ouders de kinderen stond op te wachten, sloten aan op de roltrap en begonnen aan de gele pijltjesroute. We waren onderdeel geworden van een collectief familiedagje uit. Vriend en ik wisten ons, ondanks de steeds erger wordende hoofdpijn, goed te vermaken. Hij keek naar het design van de keukens en lampen en ik liet mijn ogen natuurlijk weer vallen op de vele leuke kussenhoesjes en kandelaars. Halverwege moest ik vanzelfsprekend naar het toilet. Maar aangezien ik die niet kon traceren tussen het buitengewoon vele dagjesvolk, testte ik nonchalant 10 minuten lang een bank uit. Zitten kan soms helpen bij het binnenhouden van... Door de drukte en hoofdpijn en nog steeds de behoefte er even ontspannen tussenuit te zijn, leek het licht feller dan ooit en had ik het zwaar met focussen. Gelukkig kende het eerste deel van de route een sluipweg, waardoor we sneller bij het sanitair blok en het restaurant waren. Het laatste leek wel een gaarkeuken voor zwervers. Alhoewel zij volgens mij veel netter hun voedsel en drank weten te nuttigen en daarna de tafel wel ordentelijk achterlaten. Wat een mensenmassa en troep troffen eraan. Ook nog eens duidelijk per bevolkingsgroep, voor zover je zo'n term kunt bezigen, gerangschikt. In de ene hoek zaten mensen allemaal kip te eten. In de andere zag ik een groep ouderen met koffie en taart. En aan een volgend cluster tafels zaten ouders met kinderen aan de gravatlaks met kinderballetjes. Gratis, deze hele week. Wij sloegen onze koffie maar over en daalden af naar deel 2 van de gele route. Serviesgoed, posters en matrassen. Het ging allemaal als een flits aan ons voorbij. Ik graaide nog een thermoskan mee, maar bij de aanblik van een rij à la Efteling, het was er net een pretpark. Of soms bij de incheckbalie van een vliegveld, met linten een zigzagparcours uitgezet richting kassa. Ik legde de thermoskan en zak vaccinelichtjes weg tussen de kerstspullen en wij wurmden ons langs de bezoekers met een overvolle kar naar de uitgang. Ook bij de koffie en hotdogs stond een enorme rij. Gelukkig vond ik bij de koffieautomaat een ongebruikte beker en vulde deze eerst met cola en toen met koffie. Zo, even bijkomen. Blij waren we toen we na nog wat rondjes in de parkeergarage in de auto op weg naar huis waren. IKEA? Nee. Ik weet dat jij als niemand anders van me houdt. En ondanks alles wil je toekomst om me bouwen. Het is vast niet altijd roze geur en maneschijn. Om heel je leven lang bij mij te zijn. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Zwoel lied van Maria McKee. Natuurlijk. Show me heaven. En wat voor een heaven. Ja, hemels dus. Nou ja, dat past wel op dit uur. Verder hoorde je natuurlijk Hans Vermeulen. Veel te vroeg overleden helaas. Man die prachtige nummers maakte met Sandy Koos natuurlijk, maar ook zelf en met Anita Meijer. Maar het is allemaal wel bekend. Het is voorbijgekomen in de journaals. Je hoorde hem met Hilde. Zometeen gaan we het hebben over een informatiebijeenkomst. Een markt eigenlijk over prematuren. Wat is dat? Dat hoor je zo meteen na Jim Reeves. I love you because you understand it. Every single thing I try to do. You're always there to lend. The helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world may say about me, I know. For the way you never doubt me, but most of all I love you 'cause you're you. brighter every time I'm walking by your side. I love you because the future's brighter, the door to happiness you open wide. No matter what the world may say about me, I know your love will always see me through. I love you for 100,000 reasons, but most of all I love you 'cause you're you. Jim Reeves, natuurlijk met een van zijn klassiekers, I Love You Because. Op vrijdag 17 november is het Wereldprematurendag. We hebben voor alles een dag, dus ook voor prematuren. Een dag waarop Franciscus Gasthuis en Vlietland kersverse ouders een steuntje in de rug geeft en de bekendheid rondom vroeggeboorte vergroot. Jaarlijks worden er meer dan 15.000 kinderen te vroeg geboren. Een vroeggeboorte heeft een enorme impact op een familie. De plotselinge bevalling en de angst of de baby overleeft leidt tot een emotionele achtbaan en dat kan een zware tol eisen. In de Nolet Hall van het Franciscus Vlietland wordt een prematurenmarkt georganiseerd. En dit ziekenhuis is in Schiedam. Je hoort meer in een bijdrage van Evelien Lampfe. Een dag om kersverse ouders een steuntje in de rug te geven. Is dat nodig? Nou, soms wel. Het Franciscus Gasthuis en Vlietland organiseert daarom een informatieve prematurenmarkt. En te gast is Willeke Korf. Zij is kinderverpleegkundige en organisator van deze markt. Maar jij bent nog veel meer, hè, Willeke? Dat klopt. Ik ben ook neonatologieverpleegkundige, high care verpleegkundige. En ook op de afdeling ben ik babyconsulent. En dat betekent dat ik extra begeleiding geef aan ouders met een pasgeboren of met een prematuur. En zeker als ze dan naar huis gaan, dan zijn er nog heel veel vragen. En hebben ouders extra begeleiding nodig. En daarin kan ik hun ondersteunen. Want er komen waarschijnlijk heel veel vragen op je af als er ineens een kindje veel eerder ter wereld komt dan dat jij in je hoofd had als moeder of als vader. Zeker weten. En je komt ook in een wereld terecht waar je vanaf het bestaan eigenlijk niet weet. Heel veel mensen die gaan er helemaal niet van uit natuurlijk dat hun kind te vroeg wordt geboren. En vaak zie je het ook niet aankomen. En dat is natuurlijk allemaal heel spannend. En dus je kind ligt in een couveuse met allemaal draadjes en dingetjes. Je weet helemaal niet wat je moet doen, wat je kan doen. En daarin kunnen wij als verpleegkundige ouders heel erg begeleiden. En dan gaan de kinderen van de draadjes af, van de monitor af. En dan ga je ineens, mag je naar huis toe. En dan denk je, oké, en nu? Dan juist wordt het heel spannend, want dan sta je er als ouder vaak alleen voor. En daarin is ook nog heel veel begeleiding nodig. Wat goed dat jullie die extra nazorg bieden. Want ik kan me zo indenken dat op zo'n afdeling je heel intiem met elkaar samenwerkt eigenlijk om zo'n kindje toch een goede start te laten krijgen. Klopt dat een beetje? Dat heb je wel goed gezien. Je zit natuurlijk op één grote zaal en er is altijd een verpleegkundige in de buurt. Maar zijn ouders ook 24 uur per dag bij hun kind? Dat niet. De mogelijkheid is er wel. We hebben rooming in en daarin mogen ouders een week, in ieder geval moeder, een week bij haar kind blijven. Wat we ook bieden is, als we zeggen van nou, uw kind gaat naar huis morgen of overmorgen, dan mag de moeder een nachtje ook blijven, zodat ze ook een keertje een nacht meegemaakt heeft. En dan zit het een beetje op een zaaltje, een beetje van de afdeling af, zodat ze een beetje soort van thuis zijn, maar dan toch altijd nog weer even naar ons toe kunnen komen als er wat is. Jullie zijn er altijd als extra hulp en echt dat steuntje in de rug. Nou organiseer je die informatieve prematurenmarkt. Maar iemand die zwanger is, die denkt misschien van ja, maar dat gaat mij niet overkomen. Ja, dat is zo. Daar gaan ze natuurlijk wel van uit. En dat hoop ik ook voor de meeste moeders. Toch is het wel leuk om nog even op de markt langs te komen lopen. We geven informatie. Er is een lactatiekundige, dus informatie over borstvoeding. En dat heb je natuurlijk ook nodig als je gewoon à terme geboren bent. Dus daar kan je altijd gebruik van maken. Er is een winkel met kleding, babykleding. Dus dat is ook natuurlijk leuk voor à terme geboren kinderen. En verder geven we gewoon informatie. Verder de fysiotherapeute is er en de logopediste is er. Ik geef ook zelf informatie over babymassage. En zo kun je dus ook allerlei andere dingen nog gelijk te horen krijgen. Hey, en Willeke, wanneer is het precies? Het is 17 november, dan is het ook Wereldpremature Dag. Dat is op een vrijdag, hè? Dat is op een vrijdag. En de markt is van 1 uur tot 4 uur in de middag. En jullie zijn natuurlijk het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Maar waar vindt die markt dan plaats? Die markt vindt plaats op locatie Vlietland. Schiedam. In Schiedam. Dus. En dat is gewoon beneden in de grote hal. Dus iedereen kan er zo langs lopen. En als je nou denkt van, dit ging best wel heel erg snel. Ik wil het nog even nalezen. Heb je een website waar mensen dan nog wat informatie kunnen krijgen? Of dit nog even zien staan? De website van het ziekenhuis, verwacht ik. Dat de website van het ziekenhuis staat, ja. En dat is gewoon franciscus.nl? Ja. Nou, en jij bent er natuurlijk zelf ook, Willeke. Ja, en er is ook nog een fotograaf die professionele foto's maakt van je kind. Als je dat leuk vindt om laten doen. Dus je houdt er in ieder geval nog iets aan over aan die ja, markt. Ook leuk. Behalve allemaal informatie. Willeke Korf, kinderverpleegkundige en nog heel veel andere dingen. En organisator van de informatieve prematurenmarkt. Dank je wel voor je komst. En ik wens jullie een hele goede bijeenkomst. Dank je wel. Graag gedaan. Sweet love. Anita Beker aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Sweet Love, dankjewel voor je aandacht. Morgen is het weer een late avond. Zelfde tijd, zelfde lokale omroep. En we maken er weer een hele mooie avond van met hele lekkere muziek. Dus tot besluit van deze aflevering Skyfall van Adele. Ik wens je een goede nacht als je gaat slapen. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En een mooie wacht als je gaat werken. En blijft werken. Tot morgen. You'll never